Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bagi hadis yang ke-25 daripada Sayyiduna Jabir radhiyallahu taala anhu bahawa sesungguhnya Sayyiduna Nu'man ibnu Qawqal radhiyallahu taala anhu telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau telah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah pandanganmu sekiranya saya menunaikan salat yang wajib? Saya berpuasa pada bulan Ramadan. Saya mengharamkan perkara yang haram. Saya menghalalkan perkara yang halal. Dan saya tidak menambah sesuatu pun di atas perkara-perkara tersebut. Maka adakah saya akan memasuki syurga?" Baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Ya." Lalu beliau telah berkata, "Demi Allah, saya tidak akan menambah sesuatu pun di atas perkara-perkara tersebut." Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.